Lege horri buruz esaten alduguna da azkenean guztiz inkonstituzionala dela, inkonbentzionala, xenofoboa eta gainera diskriminazio batzuk legalizatzen ditu. Beraz bai, biziki larria da eta oso zorrotza da lege hori. Gainera, paperik gabe dauden pertsonen situazioa asko zailagoa egiten du eta orokorrean, etorkinen situazioa zailagoa egiten du. Etorkinen giza eskubideen urraketa handi bat bada, eta printzipio ezberdinak ukitzen ditu, berdintasunaren printzipioa, epaileari aksesoa ere murrizten du zentzuren batean. Aski harrigarria da nola hartu ahal izan duten lege bat badakitena, hasteko inkonstituzionala dela, eta badakitena, azkenan ez duela zentzu handirik ezen eta lortuko duten bakarra izango da jendeak zailago ukatea erregularizazioa, beraz zailago ukatea paperak, eta horrek esan nahi du OQTFP-an den jende gehiago izanen dela, Frantziatik joateko obligazioa. Horrek konsekuentzia bakarra du da jende gehiago izanen dela prekarietatean eta situazio biziki zail batean sozialki. Baina ez du ezertan errestuko jendea joatea Frantziar estatutik, izan ere jada bada jendea nintze OQTFP-an, beraz oraindik gehiago izanen dira eta gisa guztiz lege honek ez du errestuko jendea joatea, bat ere zenta jendea ez balin bada joaten naiz eta OQTF bat izan gaur egun da batetik OQTF-ak batzutan ez direlako legalak, bestetik eskubide batzuk oraindik babesten dituztelako eta gaineran askotan badelako arazo printzipal bat da ezin direla haien herrietara itzuli. Ezin dira itzuli legalki eta bereziki lezepaseak ez dituztelako. Gobernuek ez dituztelako lezepaseak ematen, beraz hori lege honek ez du soluzionatzen eta ez da. Bai, guztiz ilogikoa da eta lortuko den bakarra da jendea etorkinak situazio oraindik prekarioago batean izaitea. Jatorrizko herriek ez dituztela berriz onartzen haien Bai, askotan gertatzen da, adibidez, erretentzio zentroetan diren pertsona hainitz, ezin dira kanporatu, haien herriek ez dituztelako paperak ematen, ez dituztelako baimenak ematen berriz hartzeko, eta hori lege honek ez deusek ez du aldatuko, hori hola da. Kontseilu konstituziora joango da, lege hori, hor bat arriskoa hainbat neurri kanpo egongo direla, jaten zinida, ma direla asko, zuen iduriko. Bai, dispozizioa hainitz inkonstituzionalak direla pentsatzen dugu guk, eta legeak guztiz inutila funtsean, baina bai, inkonstituzionalak izaten aldiren dispozizioak adibidez, ikasleek kauzio bat ordaindu behar izatea edo prestazio sozialekiko eskubide ezberdinak ukaitea etorkinek adibidez hori guretzat guztiz inkonstituzionala da. Haustura bat markatzen du zure iduriko lege horrek edo pasadiren beste urteetako immigrazio legeen segida logiko bat da edo zinez hor bada haustura bat zinez biziki eskuinera joan den lege bat. Bai, biziki eskuinera joan da, gero atzerritarren eskubidea guztiz politikoa da, politikoek erabili dute haien interesentzat urteetan zehar, zeze da existitzen denetik, beraz atzerritarren eskubideen kodigoa existitzen denetik, hainbat erreforma izan dira, hainitz, eta orain badugu beste bat, orain gehiago barkatu murrizten dituenak etorkinen eskubideak, baina bai, biziki murriztailea da lege hau, eta oso larriaz.